У эфіры радыё Свабода. У Менску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У Менску святкуюць дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, раней не заўважаны ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў горадні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сілаў Беларусі. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» ў пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Ірану Манучэр Матакі заявіў сёння, што двухбаковыя перамовы з іншымі дзяржавамі аб ядзернай праграме яго краіны ўсё ж магчымыя. Гэтая заява разыходзіцца з афіцыйнай прапановай Тэгерану аб новым фармаце перамоваў, якая была разасланая раней на гэтым тыдні. Матакі, аднак, дадаў, што Іран ніколі не адмовіцца ад свайго неад'емнага, па яго словах, права на паўнавартасную ядзерную праграму. Місія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Афганістане заявіла, што ў афганскіх выбарах пакуль немагчыма назваць пераможцу. Сёння чакаюцца папярэднія вынікі галасавання са жнівеньскіх прэзідэнцкіх выбараў у краіне, але яны затрымліваюцца ў звязку з расследаваннем у справе шматлікіх парушэнняў выбарчага заканадаўства. Ваеннае камандаванне Пакістану паведамляе, што сёння ўрадавыя сілы забілі 22 ваяўнікі ў паўночна-заходнім раёне Хібер на афганскім памежжы падчас аперацыі, накіраванай супраць звязанай з Талібан групоўкі Лашкар-э-Іслам. Тым часам сотні супрацоўнікаў праваахоўных органаў у рэгіёне падалі сёння ў адстаўку на заклік лідара Лашкар-э-Іслам, які заклікаў іх такім чынам выказаць свой пратэст супраць вайны афіцыйнага Ісламабаду з ісламскімі паўстанцамі ў краіне. У Кітаі да турэмнага зняволення тэрмінам да 15 гадоў былі асуджаныя трое чалавек уйгурскай нацыянальнасці за загадкавыя напады са шпрыцоўкамі ў неспакойнай аўтаномнай вобласці Сіндзянь. Паводле афіцыйнага кітайскага інфармагенцтва Сінуа, 19-гадовы Еліпан Еліхаму быў прызнаны вінаватым у тым, што ўваткнуў шпрыцавую іголку ў азадак кітайскай жанчыны. Далей уйгурская пара нібыта абрабавала кітайскага таксоўшчыка, пагражаючы яму таксама шпрыцом. Гэтыя здарэнні выклікалі масавыя дэманстрацыі дзясяткаў тысяч кітайцаў хань, якія закідаюць уладам, што тыя не могуць гарантаваць іхнюю бяспеку. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску святкуюць дзень гораду. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка. МВФ павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Менску афіцыйна адзначаецца дзень гораду. У другія выходныя верасня гэты дзень пачаў адзначацца ад 2001 году. Да гэтага ад 87-га ён адзначаўся 3 ліпеня, у дзень вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. На гэтым прыёме быў і наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Перед святом города 9 вересня у Менску супрацовники милиции жорстко разогнали акцию оппозиции супрать уводу российских войск на территорию Беларусь для военных маневров. Так само улады не дали дозволу на проведение акции 16 вересня с нагоды 10-годзя с моменту возникновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. На просьбу корреспондента «Свободы» прокомментовать это деяние Николай Ладуська сказал. У нас сегодня праздник города. Это отдельная тема. По ней можно, нужно вести отдельный специальный разговор, отдельную дискуссию. И обсудите. На питание, коли ж Менск станет больше свободным для громадянов, спадар Ладуцька отказал. Наш город свободен. Даже то, что мы с вами сейчас вот обсуждаем различные вопросы, это говорит о свободе нашего города. Сегодня у нас предусмотрено массовое гуляние, в которых примут более 300 тысяч человек. Ведь никто никого не останавливает и не спрашивает, какой политической партии ты принадлежишь, какую религию ты исповедуешь. Единственная какая преграда сегодня, это, конечно, система мер безопасности. Где только будет проверено, есть там металлические предметы, которые запрещены для проноса, или нет. И также мы приняли решение о том, что будет продаваться только пиво, допустим, на массовых мероприятиях. И поэтому пронос алкогольных напитков запрещен. Других ограничений свободе человека нет. Свобода полная. Сейчас мы выйдем за двери этого помещения, и в этом мы убедимся. У списке запрошенных на встречу у ратуши гоноровые громадяне Минску, а так само были старшини Мингарвиконкаму Станислав Лукашевич, Владимир Михасев, Владимир Ярмошин, Владимир Попковский. На питание корреспондента «Свободы», чому ж сегодня на встречу у мэрии не был запрошен Михаил Маринич, який был старшиней Мингарвиконкаму на початку 90-х, Спадар Ладуцька сказал. Мы никого не приглашали, все пришли, кто хотел. Михаил Маринич каже, что подобные мероприемства не проводятся без запрошения. Ну, это на его совести. Я думаю, от этого ему быстрее приставку его не снимут. Лучше перестраховаться, не прогласить того же Маринича, к примеру, чем получить какие-то неприятности от администрации президента, лично от Лукашенко. Поистине был свободный город, когда была провозглашена независимость. Владимир Романовский, который подавал заявку на проведение пикета с нагоды возникновения политиков, отзначил. Фактически с начала правления этого режима невозможно публично выразить свои позиции, потому что отправляют на Бангалор, ну и что? Это бессмыслица, так сказать, была. Какая тут свобода? Если нет просто человеческого отношения к людям. Виктор Ивашкевич, який был оштрафован за удел в акции 9 вересня, отзначил, что свобода массовых гуляний придумана не Лукашенком. Это еще в старожитном Риме для рабов раз на год был такой свято Сатурналий, когда рабам дозволялось упиваться. Это абсолютно святое мероприемство римских рабовладельцев, которые давали выпустить пару пригнеченным рабам, которых на протягу всего остатнего года дубахали. Официально дата из основания белорусской столицы лишь за 1067 год, когда появились первые исторические сгадки про Менск, хотя историки меркуют, что поселища на территории города возникли значно ранее. Вы на хвалях Радио Свобода, и звертаю вашу увагу на то, что после лета у эфир снова вернулись некоторые программы. Говорит и показывает Свобода. И снова после летних каникул ты день с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитычная перадача на незалежным телеканале «Белсат». Летние аномалии белорусско-российского политического климата. 4 месяцы усходнего партнерства, страченный час, тенебачная рука Брюсселя у дейни. Гэтые темы у черговым тыдне с «Радио Свобода» обмерковывают. Керавник белорусской службы «Радио» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гости выпуска – политики Сергей Калякин, Александр Миленкевич и Зенон Позняк. Глядите передачу в субботу, 12 вересня, у 19:35. Белсат транслируется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы». И радио вариант передачи вы почуете сегодня у нашей программе «Поздней». 12 вересня у городе отбылся 7-й съезд Праўладнага Союзу Поляков. Он проходил у администрацийного гмаху гиганта химии Азоту. На съезде не присутничали представники польской дипломатии, покольки улады Польши не признают этот союз поляков. Новым керовником организации стал предпринимальник Станислав Сямашка, маловядомый у польским руху. Не признаванный уладами союз поляков на чале с Анжеликой Борис у гэты час наладил у своем помешкании концерт польской патриотичной песни. С городни Сергей Стравцов. До администрационного гмаху Азоту подъехали по черзе 5 белых автобусов с делегатами и чиновниками. Не все журналисты смогли трапить внутрь на съезд. Чому? Пытание до попереднего керовника праволадного союза поляков Юзефа Лучника. Это не от меня зависело. А от кого? Комиссия была создана. Не трапив на з'їзд журналіст радіо «Рація» Іван Роман. Він записував на вулиці делегатів, і до його підійшли міліціянти. 2 міліціянти у формі. Один з тих, хто був у цивілі, це керівник Кастричницького РАУСа, господар Бет. Ось він пропонував мені спинити працю, тому що я не маю акредитації. Я потлумачив, що на вулиці, мені для того, щоб працювати на вулиці, ніяка акредитація не треба. Я лічу, що такими діяннями міліціянти перешкоджали ожитовляти мені свої професійні обов'язки. На з'їзд правовладного союзу поляків не пустили кореспондента впливової польської газети «Жеч Посполіта» Петра Костинського. Люди по цивільному, один з них затримав мене і питав, по це я йду. Ну, то спитаємо, ким є. Там стояли люди в цивільному, один з них затримав мене, спитав, спытаўшы, навошта я іду туды, я спытаў, хто ён. Ён адказаў, што служба бяспекі. Тады я паказаў акрэдытацыю, бо я акрэдытаваны ў Міністэрстве замежных спраў Беларусі. І зайшоў унутр. Тут выйшла пані Галіна Богдан, якая адказвае за прэсу, і сказала, арганізацыйны камітэт адмовіў мне ў акрэдытацыі. Камітэт арганізацыйны адмовіў мне акрэдытацыі. Сказаў журналіст польскай газеты «Жэч Пасполіта» Пётр Касцінскі. Старшыня Галоўнай Рады непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут так пракаментаваў факт правядзення на Азоце з'езду праўладнага Саюзу палякаў. Для нас вось тое, што там адбываецца ў Азотах, гэта ну абсалютны фарс, гэта нават не грамадскае аб'яднанне, гэта проста людзі сагнаныя ўладай. Іхная актыўнасць вось на працягу гэтых 4 год ад 2005 года, калі ўлады прыпрынялі спробу раскалоць Саюз палякаў, вось увесь гэты час была нулявая. Большасць людзей, якія там, яны не маюць некае дачыненне да Саюза палякаў, гэта альбо чыноўнікі польскага паходжання, якія атрымалі разнарядку ад улады, альбо людзі, якія працуюць на дзяржаўнай працы, іх на ім таксама вось далі указанне вось удзельнічаць у гэтым фарсе. Лічыць Андрэй Пачобут. Саюз палякаў на Беларусі адкрыты да супрацоўніцтва з усімі структурамі Беларусі і Польшчы. Пра гэта заявіў былы ўжо цяпер старшыня Саюзу палякаў Беларусі Юзеф Лучнік у справаздачным дакладзе. У чарговым выпуску «Дому літаратара» мы раскажам пра першую беларускую інтэрнэт-кнігарню «Прастора Біай». Пяцікніжжа свабоды папоўніцца 5 найлепшымі беларускімі літаратурнымі казкамі ад Анатоля Івашчанкі. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, чыя новая кніга пад назвай «Калі хочаце мець у айчыне свабоду» выйшла нядаўна на складкі сяброў і знаёмых. Гэтую перадачу мы прапануем сёння вашай увазе пазней. Былая выхаванка вялейскага дзіцячага дому Віка Мароз працягвае жыць у сям'і Алены і Сергея Васілеўскіх у Жодзіне. Дзяўчынка патрапіла ў сям'ю Васілеўскіх пасля таго, як улады Беларусі вярнулі дзяўчынку з італьянскай сям'і Алесандра Джуста і Марыі К'яры Барначын і забаранілі яе міжнароднае ўдачарэнне. Як зараз складаецца лёс 13-гадовай Вікі, цікавілася Галіна Абакунчык. Віка Мароз распачала новы навучальны год у 8 класе адной з жодзінскіх школаў. З гэтага і распачынаем гаворку з дзяўчынкай. Віка, добры дзень. Добры дзень. Віншую з пачаткам новага навучальнага года. Спасибо. Па-беларуску разумееш? Ну, не очень. Крыху, так? А на італьянскай мове разумееш? Да. А павітацца па-італьянскі як? Здаровіцца. Чао. Ты так здаровіцца са сваімі бацькамі італьянскімі, так? Угу. Віка, ці ўспамінаеш ты сваіх італьянскіх бацькоў? Да. Любіш іх? Да. А хацела б паехаць да іх у госці? Канешне. Дзяўчынцы сёлета споўнілася 13 год. Разам з ёй у сям'і Алены і Сергея Васілеўскіх жывуць двое іх уласных старэйшых дзяцей. Таксама выхоўваецца родны брат Вікі Александр Мароз, якога Васілеўскія забралі з дзіцячага прытулку раней. Юнаку ўжо 16 год, ён вучыцца ў 10 класе. Віка кажа, што сябруе з братам і любіць сваіх цяперашніх бацькоў. Тым не менш, на пачатку ў лагодзе дзяўчынку было даволі складана, узгадвае мама Алена Васілеўскі. В первое время, конечно, были сложности, и она была так настроена, как ежик была. Было тяжело. И нам привыкнуть к ее характеру. Сразу она показалась совсем не такой, как сейчас. Но со временем, конечно, начало все налаживаться и, в общем, нормализовалось сравнительно быстро. В общем, сейчас все хорошо. Вы задоволены девчонкой? Да, она хорошая девочка. С учебой, правда, не все получается, потому что там есть свои нюансы. Ну, а как человек, она очень хорошая. Человеческие качества такие, добрая, отзывчивая, послушная, хороший ребенок. У вас же двое своих детей еще есть у семьи? Да, ну, у нас, в общем, одна семья уже. Розницы никакой нет. Выплаты на его утримание этих детей, те есть некие, но держава ж мусит нечто платить. Да, как положено. Тихопая гроши, как будто забеспечить все, что треба. Ну, не всегда. Я бы могла сейчас уже пойти на пенсию по льготную, но не могу пойти, потому что надо работать еще. Нагадаю, что 2 года тому выхованку вялейскага дзіцячага дому Віку Мароз сямейная пара Александра Джуста и Марии К'яры Барначын з італьянскага мястэчка Кагалета, у яких дзяўчынка адпачывала на вакацыях, адмовіліся вяртаць на радзіму. Яны заявілі, что дзяўчынка стала ахвярай фізычнага і сексуальнага гвалту у сябе на радзіме і на працягу 20 дзён хавалі беларускую сірату у Альпах. Улады Беларусі ўсё ж вярнулі яе на радзіму, а затым адмовілі італьянцам у магчымасці удачарыць дзяўчынку. Працягваем гаворку з Аленай Васілеўскай з Жодзіна, якая для Вікі Мароз стала новай мамай у Беларусі. Як тая сям'я цікары небудзь тэлефануе да дзяўчынкі? Да, не званяць, інтересуюць. А з імі хто размаўляе? Віка? Віка разговаривать. Я итальянским не владею. Конечно, она бы не отказалась побывать в гостях и увидеть их. Она привязана к ним. Я ничего не могу сказать, потому что столько они для нее сделали, и вообще они на самом деле о ней думают и заботятся. Они бы, конечно, пригласили, но здесь у нас власти не пускают. Добро не дают. А скажите, вот сама Вика николи не казала, что, скажем, она закончит школу, туда поедет учиться, там тебе жить может? Как получится, будет дальше видно. Она бы хотела туда попасть. Як зараз складаецца лёс Вікі Мароз, цікавілася Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода, яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У Менску святкуюць Дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі. Ну а зараз форум свабоды. З водгукамі наведнікаў нашага сайту на найбольш папулярныя матэрыялы. Вас пазнаёміць Стасія Вашкевіч. Найбольшую колькасць каментароў за апошнія некалькі дзён выклікаў блог Ганны Соус аб няшчасцях, якія здараюцца з людзьмі, якія нейкім чынам спрычыняліся да апаганьвання помнікаў памяці памерлых. У якасці прыкладу Ганна ўказвае на арышт уладальніка найбуйнейшай турыстычнай кампаніі ў Беларусі Сакуб, якому пагражае 10 гадоў зняволення. Сакуб у свой час збіраўся будаваць элітны катэджавы пасёлак Сонечны ва ўрочышчы Курапаты, дзе за сталінскіх часоў савецкія карныя органы расстралялі сотні тысячаў людзей. Пасля працяглых пратэстаў з боку грамадскіх актывістаў праект быў нечакана скасаваны нібыта на асабісты загад Александра Лукашэнкі. Нягледзячы на тое, што наўпроставай сувязі паміж праектам пасёлку Сонечны і цяперашнім зняволеннем яго ініцыятара няма, аўтар блогу ўказвае на містычную заканамернасць, якая нагадвае помсту вышэйшых сілаў тым, хто падымае руку на святое. Дыскусію на гэтую тэму адкрывае Тодар В. Ці вы верыце ў містыку, ў помсту жывым з таго света? Вось увесь сэнс гэтага матэрыяла. Пытанне да аўтара. Калі памерлыя маюць здольнасць неяк пашкодзіць у жыцці тым, хто іх магілы не паважае, то чаму яны не могуць дапамагчы ў жыцці тым, хто іх магілы абараняе і ахоўвае? А за ахову курапатаў людзі дасталі ў жыцці адныя непрыемнасці. Чамусьці карысць у жыцці надыходзіць у нас толькі тым, хто выказвае пашану да магілаў розных камуністаў і сталіністаў. Дык гэта мусіць таксама не выпадкова. Яму адказвае аўтар публікацыі. Ваша праўда, за ахову курапатаў людзі мелі і маюць непрыемнасці ад уладаў. Але не толькі. Інакш бы не прыходзілі ў курапаты людзі з павагай і пачуццём жалобы і на дзяды, і на радуніцу, і проста так у любы дзень. І адчуваюць сябе людзі ў курапатах зусім не так, як ля магілаў розных камуністаў і сталіністаў. Гэта персанальны выбар кожнага. І ён вымяраецца не толькі колькасцю непрыемнасцяў, але і ўнутраным пачуццём справядлівасці і праўды. Так мне падаецца. Я нічога не сцвярджаю, толькі запрашаю да дыскусіі на гэтую тэму. Тэму містыкі працягвае Алесь. Так, праклён фараонаў. Чытач пад нікам Сузіральнік кажа, не надта шмат у Менску месцаў, дзе было б не на костках. Узяць, напрыклад, камароўку, імаверна, першыя курапаты. Сумна. Аднак праклён фараонаў Менчукоў пакуль не пакасіў. Рэгулярны фарумчанін Язэп працягвае тэму містыкі. Тэму паднялі бязмежную і адвечную. Дадам яшчэ толькі адну рыску. У еўрапейскай традыцыі сукуб – гэта дэман-жанчына. Не ведаю, які сэнс укладальнікі мелі на ўвазе, назваўшы фірму «Сакуб», але вельмі здзівіўся, калі ўпершыню пабачыў. Як шхуну назавеце, так яна і паплыве. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы. У Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас: свабода.орг. Вы можете писать нам так само листы на адрес Минск 5, поштовая скринка 111, а так само нагадываю, что круглые сутки у Минска включены наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте ваши думки, меркования, зауваги и разваги, что дня гучать у нашем эфире. Интересно, чем заплатил Лукашенко за пролитую кровь, за синяки избитых белорусов в акции против российских войск на территории Белоруссии? Видимо, все страны, входящие в проект Евросоюза «Восточное партнерство», считают подобные действия нормальными. Нападение карательной группировки на 2 или 3 десятка протестующих молодых людей. Вот оно, ОДКБ в действии. Российские солдаты, проводите учения у себя дома, в России. В городском поселке Паричи, в центре, был построен двухэтажный дом. Под общежитие коммунальники с него сняли крышу и вырастили траву в метр. Сейчас эту двухэтажку чиновники разбирают, а плиты себе на даче и коттеджи. А молодые семьи остаются без жилья. Это власть не стабильности, а разрухи. Павел. Апошним часом мы вельми подружились с Угачаусом. И я лечу, что это вельми становча. Уличиваючи тое, что я на своей краине клопотится о беднейших слоях насельництва. Тому, коли наш урад возьмет их приклад, то, махчима, и у нас вельми уваги вернуть на пенсионеров, бо мы, пенсионеры, так само хочем достойную старость прожить. Лечу, что мы это заслужили, и треба вернуть льготы и уклады. Лариса, город Минск. Звонки на свободу. Ваши водгуки, пытания и отказы. На вашем радио. По телефоне и проз СМС. Звоните в Минск. 266-39-52. Досылайте СМС. 391-22-24. А зараз кроніка крызісу. Запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах хоць і сталі змяншацца, але вельмі павольна. Як было заяўлена на штотыднёвай аператыўнай нарадзе ў Мінгарвыканкаме, запасы на стратэгічных прадпрыемствах сталіцы за тыдзень знізіліся амаль на 90 мільярдаў рублёў. Як прызнаюцца чыноўнікі, нават пры станоўчай дынаміцы жаданых вынікаў пакуль не атрымана. Прыкладам, МАЗ разгрузіў склад толькі на 20 аўтамабіляў і 30 аўтобусаў. Разам з тым павялічыліся складскія запасы на МТЗ, падшыпнаму заводзе, заводе коловых тягачов. С экономичным оглядом тыдня Игорь Корней. Большиня буйных предприемств в Минску дагэтуль працуют по водле летнего графику, то бок со скороченным працоўным тыднем и частковой занятостью работников. Меж тым еще на початку лета, уводячи вымушенные заходы деле экономии, керовники заводов и фабриков обяцали, что в осень все вернется у звыклый режим. Однако керовник мотовела Казимир Мороз тлумачить, что пэўнасці с працоўным тыднем нема дагэтуль. Бухгалтерия, допустим, подведение итогов, эти все работали. Те у рабочих, у которых были работы, тоже работали, но у которых не было. Территорию подметали, но там оплата по среднему заработку, а не в отпуск. Хоть и денег нету, но 2/3 стараемся оплатить. Как по трудовому кодексу положено, так и оплачиваем. Як и у летние месяцы, по водле скороченного графику працуют практически все предприемства машинобудования. 3-4 дни на тыдень занятые супрацовники моторного и подшипникового заводов МАЗу, МТЗ, Амкадору. Ведущий технический специалист Менского подшипникового завода Андрей Гордейко каже, что с надходом в осени нема подстава указать про особливые поспехи. У приватности не удается наново завоевать традиционный рынок сбыту. Кризис, отсутствие предприятий оборотных средств сказывается. Некоторые работают в России полный рабочий день, некоторые тоже на трехдневку пришли. Потребность, она как таковая, у многих предприятий осталась. Просто стало меньше средств для того, чтобы приобрести этот продукт. Ну, конкуренция, естественно, составляют те же китайские, российские производители. Не надто поляпшается ситуация и в регионах. Поводля загаду директора Бярозовского шклозаводу Нёман, на предприятии еще на месяц протягнуты скороченный працоўный режим. Люди працуют 4 годины в день. Официальной причиной – немагчимость своечасового ремонта обсталявання. Працовники лишат, что директор, згодно с законодавством, повинен был про захование несприяльных умовов попередить за месяц. У связи с этим працовные Нёмана рыхтуют скаргу у департамент инспекции працы Галинового министерства. Кожны чацверг Міністэрства працы і сацыяльнай абароны абвяшчае вынікі штотыднёвага маніторынгу стану рынку працы ў Беларусі. 10 верасня было паведамлена, што ў Менску і рэгіёнах у верасні колькасць беспрацоўных, якія афіцыйна лічацца ў чарзе на атрыманне працы, складае амаль 50 тысяч чалавек. Больш як 24 тысячы звярнуліся ў жніўні-верасні па садзейнічанні ў працаўладкаванні. На Гарадзеншчыне афіцыйны ўзровень беспрацоўя вызначаюць у межах 1%. У горадні лічба крыху вышэйшая. У Мастоўскім раёне, са слоў кіраўніка цэнтра занятасці Марыі Семянюк, яна складае 1,2%. Прыкладная лічба схаванага беспрацоўя каля 1500 чалавек. Женщин, которые на момент рождения ребенка не работали, 150 таких в районе. 200 человек, которые не работают, имеют доход от продажи выращенной продукции на своих участках. Инвалиды третьей группы, 121 человек. Порядка 300, может, выехали куда-то искать дополнительные заработки. Это Польша, Россия. У Гомеля звыш двух десятков предприемств працуюць неполный тыдень. На чатырохдзёнцы заводы «Централіт», пускавых рухавікоў, ліцця і нармаляў, гомель-шпалеры ды іншыя. На гомель-дрэве працягласць працоўнага дня зменшылі на 1.5 гадзіны, што, па сутнасці, злёгку прыхаваная чатырохдзёнка. Аднак людзі, якія застаюцца тут, не звальняюцца, нягледзячы на тое, што заробкі зменшыліся ў каго на 80, а ў каго і на 100 тысяч рублёў, гаворыць рабочы гомель-дрэву спадар Васіль. У нас такое штатное предприятие, что работают либо уже люди перед пенсионного возраста, которым уже некуда пойти, либо те люди, у которых есть тут хозяйство, какой-нибудь парсючок, куроня, там огород. Молодежи очень мало, на молодежь уже не идет. Инструментальщик заводу «Віпра» Анатоль Паплаўный лічыць, что шукать рабочему человеку лепшее место не выпадае. Ситуация усюды аднолькавая. Такая сама ситуация, можно навыть быть и горш. Вот, например, я тут працуючи на ВИПРО, тут выигрываешь тем, что працуют инвалиды, тут податка обкладания значительно нижайшая. Крышку выигрываешь тем, что санитарно-бытовые умовы наилепшие, чем у инших предприемств. Тут не экономят на этом. Многие рабочие просто привязаны до своих предприемств. Шукать им некое иншее место себе дорожей, говорит работница объединения Гомсельмаш. Они живут практически в малосемейках от завода. Либо в общежитиях, либо строят от завода жилье. Банки под поручительство завода дают кредит, и человек строит жилье, он здесь работает. Человеку уже просто некуда деться, он привязан. Негледзячы на перезагруженный складов, белорусский урад настоивая на худшейшей реализации программы импортозамещения, то бок стримливание импорту и дальнейшем нарощивание объемов вытворчести внутри краины. Таким чином плянуется вернуть предприемство до ранейшего графику працы. Аднак незалежныя эксперты папярэджваюць, забяспечыўшы знешнюю занятасць, прадпрыемствы шматразова ускладняць сітуацыю з перавытворчасцю. У выніку ўзнікне яшчэ большая праблема з рэалізацыяй прадукцыі і адсутнасцю абаротных сродкаў. Паказальна, што нават у афіцыйных кабінетах да такой ініцыятывы ставяцца насцярожана, гаворыць намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктар Міхно. Для таго, каб выпусціць імпартазамещаючы тавар, нужна опять же прывесці імпартныя составляющие. Организовать производство импортозамещающей продукции практически невозможно. Это длительный процесс. Это нужно оборудование, это нужна технология. Поэтому в один день, конечно, сделать такой продукт, который полностью по ценовым характеристикам и по качественным замещал бы импортируемый, да еще и в количестве требуемом, конечно, это сделать нельзя. Тем часом державные ведомства рыхтуют народу новое выпробование. 10 вересня тысячи автоматоров поустали перед фактом подвышения коштов на бензин. Рост на 10%. Вымушаны крок чыноўнікі тлумачаць стратнасцю продажу нафтапрадуктаў на тле росту коштаў на нафту. Аднак незалежныя эксперты кажуць, што рашэнне выкліча ланцуговую рэакцыю. Падаражаў бензін, значыць, аўтаматычна падаражаюць паслугі аўтаперавозак, а за імі тавары, харчы і праезд у грамадскім транспарце. Цяпер кошты на нафтапрадукты на аўтазалівачных станцыях складаюць 80-ы бензін 1900 рублёў за літр, 92-й 2470, 95-й 2780, дызпаліва 2220 рублёў. Пры якой цане на бензін вы перасядзеце з асабістага аўтамабіля на грамадскі транспарт? На такое пытанне адказвалі гарадзенцы. Прыйдзецца ездзіць, як калісьці ў пачатку 90-х гадоў, толькі па справам, а ўсё астатні час пешаком. Езджу, але вельмі моцна адчуваю гэты удар па карману. Не разумею, чаму яна так ідзе ўверх. Кітаю ехаць на, дзе все катаюцца на велосипедах. Ну, лично для меня, чтобы бензин на 50% где-то, если подорожает, то уже, конечно, тогда придется ходить ногами и смотреть, как все остальные ездят. В 3-4 раза. Если подорожает, чем сейчас, просто невозможно будет содержать машину. К машине привык, поэтому без машины я... Но если в 2 раза подорожает, то я уже все. Это будет в копеечку вылезать. Кроніка крызісу. Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны кожныя паўгадзіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Лавіце свабоду. В эфире «Свобода» у Менску 21.30, у Пражской студии «Новина» удалей Стась Ивашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Новым керовником правладного союза поляка в Беларуси стал предпринимальник Станислав Сямашко, ранее неведомый у польским руху. Он был обранный на справедачно... Непрызнаны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. У Менску святкуюць дзень гораду. У другія выходныя верасня гэты дзень пачаў адзначацца ад 2001 году. Да гэтага ад 87 году ён адзначаўся 3 ліпеня, у дзень вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золотавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага Нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золотавалютныя рэзервы краіны. У Беларусі ўпершыню за 14 год зафіксавана зніжэнне валавага нацыянальнага прадукту. Паводле нацыянальнага статыстычнага камітэту, за першыя 8 месяцаў сёлета валавы прадукт у параўнанні з аналагічным перыядам летась паменшыўся на 0,5%. Адначасова па хуткасці росту спажывецкіх цэнаў Беларусь сёлета трымае 3 месца сярод краінаў былога Савецкага Саюзу. Наперадзе ідуць Украіна і Расія. У Менску прайшоў сход аргкамітэту стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Рада БХД вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі і адмовілася ўдзельнічаць у праймерыс выбарах адзінага кандыдата ад аб'яднаных дэм-сілаў. Беларускі баксёр Віктар Зуяў стаў бронзавым прызёрам на чэмпіянаце свету, які праходзіць зараз у Італіі ў вагавай катэгорыі звыш 91 кілаграму. Працягваем навіны сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Ірану Манучэр Матакі заявіў сёння, што двухбаковыя перамовы з іншымі дзяржавамі аб ядзернай праграме яго краіны ўсё ж магчымыя. Місія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Афганістане заявіла, што ў афганскіх выбарах пакуль немагчыма назваць пераможцу. Сёння чакаюцца папярэднія вынікі галасавання са жнівеньскіх прэзідэнцкіх выбараў у краіне, але яны затрымліваюцца ў звязку з расследаваннем у справе шматлікіх парушэнняў выбарчага заканадаўства. Ваеннае камандаванне Пакістану паведамляе, што сёння ўрадавыя сілы забілі 22 ваяўнікі ў паўночна-заходнім раёне Хібер на афганскім памежжы падчас аперацыі, накіраванай супраць звязанай з талібан групоўкі Лашкар-э-Іслам. Тым часам сотні супрацоўнікаў праваахоўных органаў у рэгіёне падалі сёння ў адстаўку на заклік лідара Лашкар-э-Іслам, які заклікаў іх такім чынам выказаць пратэст супраць вайны афіцыйнага Ісламабаду з ісламісцкімі паўстанцамі ў краіне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама і ў інтэрнэце. У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны тыдзень з «Радыё Свабода» аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». А зараз «Маратон Свабоды» выбраныя перадачы Сергія Дубаўца цыклю «Як? Азбука паводзінаў». Як святкаваць? Ужо некалькі гадоў напярэдадні Дня волі вядуцца дыскусіі, як яго святкаваць. Сёлета таксама апытанкамі на гэтую тэму поўніліся сродкі масавай інфармацыі ды інтэрнэт. Але нейкага універсальнага адказу, які б усе прынялі ды супакоіліся, не знаходзіцца. Можа быць, праблема не ў тым, каб проста выйсці, каб узняць сцягі, каб нешта рабілася. Трэба, каб нешта рабілася ў працяг, у прырост, у приплод. День албанской авиации. Гэты сюжэт таксама сёлетні. 25 сакавіка студэнты вырашылі адпрасіцца з пары замежнай мовы і сталі тлумачыць францужанцы, чаму гэта важна. А што ў вас, дзень албанскай авіяцыі? Іранічна перапытала выкладчыца, але адпусціла. На гэтым іронія не скончылася. Ідучы на мерапрыемства, маладзёны дружна пагадзіліся, што сёння свята амонаўцаў. Зноў будуць расцяжкі, мардабой, пасадкі. Выплеск адреналіну абяцаў пазбаўленне ад гнятлівага настрою. Калісьці ў 90-е гады на дзень волі выходзілі дзясяткі тысяч. Па-першае, гэта мела інфармацыйны эфект. Многія беларусы дазнаваліся пра сакавіцкі акт незалежнасці. Па-другое, малады аўтарытарызм у пару свайго станаўлення мусіў зразумець, што нагода не мімалётны лозунг і выкараніць яе не ўдасца. Вынік тых масавых шэсцяў навідавоку. Абазнаная частка насельніцтва ведае пра БНР. І ўжо не такі порсткі аўтарытарызм гатовы згадзіцца на існаванне дня волі. Прынамсі, летась гэта было асабліва прыкметна, калі афіцыйныя СМІ збіралі круглыя сталы гісторыкаў. Здавалася б, калі вынік дасягнуты, трэба рухацца далей, замацоўваць яго і развіваць. І ранейшыя сродкі, вулічная канфрантацыя, для гэтага не надаюцца. Пра што сведчыць, па-першае, малалікасць дэманстрантаў, па-другое, тое, што ініцыятарамі і правакатарамі бітваў за МОНам усё часцей выступаюць самі пацярпелыя. Але нічога іншага, апроч вулічнага супрацьстаяння, пакуль не прыдумана. Сакавіка. Магчыма, прычына гэтага ў няяснай трактоўцы таго, што мы святкуем. 25 сакавіка 1918 году быў прыняты акт незалежнасці Беларусі. Гэтая падзея перадвызначыла ўсю гісторыю краіны як асобнай і суверэннай да нашых дзён і на будучыню. У гэтым сэнсе БССР была такім самым прадуктам акту 25 сакавіка, як і БНР. І сённяшні правіцель такі самы яго прадукт, як і галоўны апазіцыянер. І ОМОН, які масава святкуе ў двукосях дзень волі, такі самы прадукт акту 25 сакавіка, як і дэманстранты. Іншымі словамі, гаворка ідзе не пра палітыку, не пра тое, што мітынгоўцы сцвярджаюць незалежнасць, а амонаўцы яе адмаўляюць. Выкарыстоўваючы даволі частае параўнанне, можна сказаць, што два бакі змагаюцца за вясну. Бо для Беларусі акт 25 сакавіка – гэта амаль прыродная з'ява, нараджэнне краіны і нацыі. Канфрантацыю яшчэ можна было б зразумець, калі б ОМОН прысягаў не Беларусі, а нейкай іншай краіне. Альбо калі б незалежнасць ва ўладнай рыторыцы не называлася галоўнай каштоўнасцю. Вядома, усё гэта выклікае недавер апанентаў, але недавер, калі і можа служыць падставай для правакацыяў і мардабою, дык дню волі не ідзе на карысць дакладна. Вобраз акту 25 сакавіка ад гэтага не ўмацоўваецца, а наадварот. Ён падобны да бел-чырвона-белага сцягу, які растапталі і забыліся на асфальце ў запале вулічнай бойкі. Чыё свята? Напэўна, гадоў 10 таму, калі дзень волі яшчэ напоўніцу выпрацоўваў свой інфармацыйна-сцвярджальны рэсурс, крытыкаваць вулічны канфрантацыйны спосаб яго святкавання было б недарэчы. Але сёння змянілася сітуацыя, і святкаванне таго, што ўмацавалася ў грамадскай свядомасці, ўжо толькі прайграе ад новых крывавых мук. Святу пара стаць святам, прычым ніяк не апазіцыйным. Дарэчы, як і мове, і нацыянальнай візіі беларускай гісторыі, і сімболіцы, пара перастаць быць атрыбутамі апазіцыі. Сёння іх мову, гісторыю, сімболіку гэта толькі губіць, як і дзень волі. Зірніце, колькі людзей выходзіць на мітынгі. Гэта нашмат менш за агульную колькасць апазіцыянераў і прадстаўнікоў трэцяга сектару, прафесійных змагароў за дэмакратыю. Асабіста ведаю нямала такіх работнікаў, якія не толькі не ходзяць на дзень волі, але і не лічаць гэтае свята сваім. Яшчэ крыху, і працэнт тых, каму гэткі дзень волі патрэбны, у апазіцыі стане такім самым, як і ва ўсім грамадстве, пакуль канчаткова не выпадзе з нашага часу. Ён ужо сёння апынуўся ў нажніцах паміж словамі паэта Някляева пра сумнае свята і звальненнем настаўніцы, якая распавяла дзецям пра апазіцыйны дзень волі. Дэманстрацыя ў Парыжы. Разумеючы акт 25 сакавіка як датычны кожнага беларуса, незалежна ад уніформы, трэба пагадзіцца, што гэта не нагода для палітычных пратэстаў, для якіх варта знаходзіць іншыя адпаведныя даты і слоганы. Давайце ўявім сабе менскую сітуацыю дзе-небудзь у Варшаве, Берліне ці Парыжы. Дэманстранты збіраюцца і ідуць не тым маршрутам, які быў вызначаны і узгоднены з уладамі, а ў адваротны бок. Прычым увесь час імкнуцца выйсці на праезную частку. Думаеце, вынік быў бы іншым? Ён быў бы больш жорсткім у сэнсе ўжываная супраць парушальнікаў парадку сілы. І грамадства прыняло б такія меры, як належнае, а не як амонаўцаў-фашыстаў, што б'юць анёлаў, якія за незалежнасць. 25 сакавіка ў незалежнай Беларусі гэта нагода для яднання нацыі, прычым не вакол прэзідэнта або нянавісці да яго, а вакол любові да свайго народа і сваёй краіны. Што запомніцца, што застанецца. Становчы прыклад такога дня волі, якім ён можа быць, мы назіралі сёлета ў Вільні. Аргкамітэт запрасіў з Менску зусім новы хор пад кіраўніцтвам Кірылы Насаева, дырыжора, якога шмат хто ведае з часоў камернага хору «Унія». Па сутнасці, гэта быў першы публічны выступ новага калектыву, які і нарадзіўся тут і цяпер, 25 сакавіка 2009 году у Вільні. Хор з больш чым 20 асобаў выконваў настолькі разнастайны рэпертуар, што захоплена слухалі яго і 5-гадовыя дзеці, і старыя людзі. У выніку не ведаю ніводнага чалавека, які б не аджыў душою на гэтым канцэрце і не зведаў пачуцця вялікага свята. Зрэшты, апісваць музыку не стану, яе трэба чуць. Пасяліць хор ласкава пагадзіўся віленскі дом правоў чалавека. Усе астатнія выдаткі ўзялі на сябе самі ўдзельнікі хору. Звычайныя спонсары падобных імпрэзаў спаслаліся на крызіс. Але агульнае жаданне зладзіць такую прэм'еру было настолькі моцным, а вынік настолькі ўражвальным, што матэрыяльныя прычыны не маглі гэтаму перашкодзіць. У новага калектыву, а гэта зусім маладыя людзі, вялікі патэнцыял і такія ж амбіцыі. Няма сумневу, што яго будуць слухаць і пра яго гаварыць ніяк не менш, чым колісь пра унію. І заўсёды будзе згадвацца пачатак 25 сакавіка. Калісьці яшчэ за савецкім часам на дзень нараджэння Леніна школьнікаў прымалі ў піянеры. Натуральна, традыцыя не мела дачынення да бальшавізму, бо была падгледжаная ў скаўцкім руху. Мэта дасягалася простая. Па-першае, урачыстасць, па-другое, памяць. Вось і ўсё, што трэба для свята. Разважаючы, як адзначыць чарговы дзень волі, варта паставіць перад сабой гэтыя пытанні. Што запомніцца, што застанецца, што прымножыцца? Свята песні. Найлепшы аргумент за незалежнасць Беларусі, калі цячэ вада ў ярок, спяваюць тысячы галасоў. Дзіўна, што ў нашай краіне з яе фальклорнымі традыцыямі дагэтуль няма агульнанацыянальнага свята песні. Файна, калі 25 сакавіка нараджаецца новы музычны калектыў, распачынаецца новы краязнаўчы рух, пішацца супольная кніга. Файна правесці свята песні ці свята вулічнай музыкі. Файна паставіць народную драму «Цар Максіміліан», у якой усе ролі будуць выконваць вядомыя апазіцыйныя палітыкі. На такое шоу прыйдзе мноства народу, і яму будзе няважна, дзе гэта робіцца – на Бангалоры ці на Кастрычніцкай. Давайце рабіць на свята тое, што файна, што падымае наш народны дух, а не ўганяе нас у аднастайную панылость, не ператварае ў банальных хуліганаў і парушальнікаў правілаў дарожнага руху, чыя дзеянні падзяляе жменька сяброў, але асуджае ўсё грамадства. Маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергея Дубаўца. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Як? Азбука паводзінаў. Аўтар Сергей Дубавец. Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску – 220-005, паштовая скрынка 111. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі. Паэт Славамір Адамовіч быў для многіх нязручны ў Беларусі, ствараў ён пэўны дыскамфорт і для грамадства Нарвегіі, дзе пражыў апошнія 7 гадоў. І ў гэтых каментарах яго каментаваны як вельмі нядобры і непажаданы для Нарвегіі персанаж, быў абвінавачаны ў расізме і летні ў фашысцкіх, значыць, памкненнях. Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. І зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Менску святкуюць Дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менска гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі. І зноў пасля летніх вакацыяў тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Летняя анамалія беларуска-расійскага палітычнага клімату. 4 месяцы ўсходняга партнэрства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, госці выпуска палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк, вядучы, кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. Як будзе выглядаць беларуска-расійская палітычная восень? Шановныя гледачы, сёння ў нашай перадачы бяруць удзел палітыкі беларускі. Наша галоўнае пытанне, канешне, як будзе выглядаць весь гэты спектр беларуска-расійскіх адносінаў гэтай восенню. Есть большие противоречия, конечно, в отношениях между руководителями двух стран, между Александром Лукашенко и сегодняшними руководителями России. И это все сказывается на том, что происходит. Ведь, по сути, мы видим, что интеграционные процессы, они остановились с определенного периода времени. И при Путине, при Медведеве никаких подвижек не происходит с белорусской стороны с точки зрения развития интеграции. Торможение интеграции, практически при том, что Россия продолжает датировать белорусскую экономику, здесь и есть конфликт. Поэтому Россия со своей стороны выражает неудовольствие такой ситуацией и хотела бы все-таки улучшать или углублять интеграционные процессы в различных областях, в том числе, в частности, в военной, то, что касается УДКБ. Беларусь сегодня тормозит эти интеграционные процессы. Я думаю, в этом суть конфликта. Это конфликт руководителей, а не конфликт государств и народа. Таким чином, конфликт кіраўнікоў, а не дзяржаваў. Да гэтага аргумента Сергія Калякіна мы яшчэ вернемся. А зараз яшчэ адна ацэнка, яшчэ адно меркаванне, запісанае спецыяльна для гэтай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». У апошнія годы, 13 гадоў апошніх, адносіны паміж Расіяй і Беларусіяй не вызначаюцца вядомым праектам пад назвай «Саюзная дзяржава». Я адразу шчыра скажу, што я не веру ў гэты праект, лічу яго прапагандысцкім, настальгічным, але ўсё ж такі настолькі ангажаваны абыдва бакі, што яны мусяць яго працягваць, нават калі гэта не клеіцца. Для Расіі вельмі важна захаваць моцны ўплыў на Беларусь. І зараз яны больш пераходзяць да эканамічных сродкаў, не верачы, што можна падпісаць палітычнае пагадненне. А Беларусь, разумеючы, што гэта эканамічнае з Расіі дачыненні прыводзіць да ўсё большай залежнасці ў выглядзе крэдытаў, пазыкаў, Беларусь пачынае спрабаваць выходзіць на заходні вектар. І гэта вельмі важна для нашай краіны. Я думаю, што Расія вельмі крыўдуе, Расія зайздросціць гэтаму. І вот гэтыя перашкоды, што робяцца, это як бы выхаванне малодшага брата. Я не думаю, што это эфектыўна. Такім чынам, выхаванне малодшага брата, якое не прынесе вялікіх вынікаў. І яшчэ адно меркаванне, таксама запісанае спецыяльна для перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Россия не может позбавиться комплексу империи. Это моя политика заключается в том, как забирать чужую майомость, чужую территорию и рабовать. Этим тлумачится я политика дочинения до Беларуси, дочинения до Украины. У разгар молочного кризиса, коллеги, многие сродки массовой информации цытавалі крамлёўскага аноніма, які выказаўся крыху пагрозліва, магчыма, некаму ў Беларусі надакучыла быць прэзідэнтам. Пазней адбылося паломніцтва ў Маскву прадстаўнікоў апазіцыі Анатолія Лябецькі, Сергія Калякіна, Анатолія Лябковіча, Александра Казуліна ў Расійскую думу, дзе адбыліся сустрэчы з кіраўніцтвам з аднаго з камітэтаў гэтай думы. Аднак у верасні Владзімір Пуцін у Польшы на прэс-канферэнцыі, адказваючы на пытанні журналістаў, даволі празрыста, адкрыта і ясна сказаў, што ніякіх прэтэнзій вялікіх Масква да Александра Лукашэнкі не мае, у тым сэнсе, што ён дэмакратычна абраны прэзідэнт, і што галоўнае Маскву турбуе не стан дэмакраты ці там правоў чалавека, а стабільнасць. Іншымі словамі, сігнал з Крамля таксама, што, в прынцыпе, ніхто асабліва ніякіх іншых фігураў, прынамсі адтуль, у Беларусі не бачыць. Ваш прагноз. Скончылася летняя калатнеча. Удасца Александру Лукашэнку надалей атрымліваць беспраблемна крэдыты, дамаўляцца пра газ і нафту, вырашаць пытанні гандлю беларускімі таварамі з усходняй суседкай, так, як гэта было раней? Ці не? Юры? Ну, я думаю, што ўсяго атрымаць наўрад ці у Лукашэнкі ўдасца, бо калі паглядзець вось на двухбаковыя адносіны на вялікім прамежку, то бачна, што Мінск ўсё ж такі саступае пэўныя пазіцыі, хаця і вельмі павольна, так бы мовіць, з баямі. Хутчэй за ўсё гэта будзе працягвацца, і пэўнае абвастрэнне можа адбыцца ў лістападзе, снежні, калі пойдзе размова пра цены на газ на наступны год. Але я хацеў бы сказаць яшчэ некалькі словаў на конт вось гэтага сюжэта, зараз вельмі моднага, які вы закранулі, што ці будзе Расія ўдзельнічаць у беларускіх прэзідэнцкіх выбарах і ці будзе, кажучы словамі Пуціна, мачыць у сарціры Лукашэнку. Тут цяжка сапраўды адрозніць рэальныя планы ад проста запускання пробных шароў, ад пужання Лукашэнкі. Але ведаеце, гэты ліст, знакаміты відэаліст Медзведзева да Ющэнкі. Характар гэтага ліста не ў тым, што Расія выбірае нейкага кандыдата сярод украінскай эліты, які ёй падабаецца. Зараз крыху іншая палітыка. Мы вам выставляем умовы, і нам ўсё роўна, хто там з вашых будзе гэта выконваць. Выснова, да якой Масква прыйшла, што вось этот сцэнар Януковіча 2004-га, ён увогуле не надта ўдалы. Што вось стаўкі на нейкіх палітыкаў, незалежна ад таго, любяць той ці іншай краіне Расію, не любяць, яны маюць адваротны эфект, яны маюць эфект бумеранга. Паўтара года, каб назіраць за гэтым працэсам і за тым, як ён будзе развівацца. Але вяртаючыся да больш кароткага палітычнага перыяду, менавіта да восеньскага, ну фактычна да новага года, Ян. Што б вы сказалі пра беларуска прагноз развіцця беларуска-расійскіх адносін вось на гэтым прамежку? Я думаю, што Александру Григоровичу Лукашэнку удасца атрымаць тое, што ён хоча ад Расіі, гэта значыць і крэдыты, і газ па нейкіх такіх прыемлівых цэнах, але будзе цяжэй. Патлумачце мне, што такое цяжэй? Цяжэй, што расплачвацца давядзецца маёмасцю, саступкамі, дамовамі? Магчыма, і маёмасцю. Але ў кожным разе крэдыты, калі будуць здавацца, яны будуць здавацца на вельмі як цяжкіх умовах з вялікімі працэнтамі. Наступствы гэтых крэдытаў могуць быць вельмі цяжкія. Могуць быць вельмі цяжкія. І так ж кажучы, беларусы адчуюць цяпер, што цана незалежнасці гэта не нейкае такое абстрактнае паняцце, якое мы тут з вамі усе абмяркоўваем у кожнай перадачы, але это нешта такое цалкам адчувальнае і для ўласнай кішэні. Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Як будуць складвацца адносіны Беларусі і Захаду, Европы і США у гэтыя наступныя 3-4 месяцы? Захад все ж такі, ён як галантны кавалер запрашае Беларусь на бальныя танцы, таму што ёсць прынцыпы і ёсць мараль, а Расія спрабуе старымі метадамі запалохаць. І я думаю, што гэта бесперспектыўна, а з Расіяй ўсё ж такі трэба мець добрыя адносіны ў перспектыве, але раўнапраўныя і ніяк не ў выглядзе саюзнай дзяржавы, а добрасуседскія, раўнапраўныя і ўзаемавыгадныя. Безумоўна, Захад зацікаўлены, каб на яго межах, а мы суседзі Еўразіі, было спакойна, прадказальна, а дзеля гэтага трэба, каб краіны былі дэмакратычныя. Гэта для Захаду прынцыпова вельмі важна. Акрамя таго, Захад не хацеў бы, каб тут былі глыбокія эканамічныя крызісы, бо гэта заўсёды таксама міграцыя. І Захад спалоханы тым, што адбылося ў Грузіі. Таму я некалькі рэзонаў, чаму ён распачаў гэтую новую палітыку, палітыку зняцця ізаляцыі, хаця лепш казаць пра самаізаляцыю. І Беларусь зацікаўлена ў тэхналогіях, у фінансавай падтрымцы Захада. Я лічу, што гэта вельмі важна, што нягледзячы на тое, што ў нас аўтарытарны рэжым, а гэтае супрацоўніцтва дазваляе пэўным чынам усё ж такі спрыяць таму, каб і дэмакратыя на Беларусі з'яўлялася. І я думаю, памыляюцца людзі ў беларускай уладзе, якія лічаць, што Захад усё прыгне, што калі і будуць парушацца правы чалавека і не будзе сур'ёзных зменаў у заканадаўстве і ў свабодах элементарных людскіх, што Захад гэта будзе ўсё ўспрымаць. Сёння дынаміка залежыць толькі ад паводзінаў беларускай улады. Значительная часть ігры з Западам Александра Лукашэнка прадыктована тым, чтобы пытацца, ну, у пэўнай степені шантажыраваць Расію і паказаць, што ёсць альтэрнатыва, што если вы не будзеце мне памагаць, то я найду тут помощь на Западе. З другой стороны, для нынешняга руководства Белоруссии сам факт достаточный, что их приняли в Восточное партнерство, хотя бы на декларативном уровне. Дальше они двигаться с точки зрения двухстороннего движения, я думаю, не будут. Потому что Лукашенко не пойдет на какие-то глубокие шаги по демократизации, а без этого, ну, по крайней мере, до сих пор заявляли на Западе все, что невозможна нормализация отношений в экономической области и в других областях. Поэтому здесь будет определенный ступор. Ситуация может иметь регрессный характер. То есть ситуация может ухудшиться между европейскими странами, между Белоруссией и США в результате нежелания Беларуси выполнять те стандарты в области политических прав, которые сегодня от них требует международное сообщество. Магчыма, некий выпробовальный момент, момент истины наступит нашмат хутчэй. У листопаде скончается черговый выпробовальный термин, який Европа дала Менску. Я нагадаю, што ва ўсходняе партнерства Беларусь прынялі ў траўні, але часткова дамоклавы меч санкцыяў застаецца. У сакавіку гэтыя візавыя санкцыі былі не скасаваныя, а прыпыненыя. І ў лістападзе Еўразвяз будзе разглядаць, наколькі Беларусь прасунулася, які прагрэс зрабіла ў захаванні грамадзянскіх палітычных свабодаў і на падставе гэта мусіць зноў разглядзець пытанне. Скасоўваць санкцыі ці не, ці працягваць прыпыненне, ці будуць скасаваныя візавыя санкцыі адносна ўсіх беларускіх службоўцаў у лістападзе. Тут найразумней, каб, скажам, адзін і другі бок быў задаволены, то было б працягнуць прыпыненне гэтых санкцый на нявызначаны перыяд. Значыць, мы не будзем збірацца праз год, а збярэмся ў тым выпадку, калі наступіць некая радыкальная змена. Ці то на лепшае, дык тады мы збярэмся і ўвогуле скасуем, ці на горшае. Чым сэнс такога дзеяння, па-вашаму? Бо я лічу, што ўсе зразумелі, што Беларусь радыкальна не паправіцца. Добра было, каб яна радыкальна не пагоршала, і ў міжчасе менавіта, калі мы маем нявызначаны перыяд, можна проста пра гэта забыцца, што былі нейкія санкцыі, і так. Проста яны прыпыненыя, ці яны афіцыяльна скасаваныя, іх няма. Тыдзень з Радыё Свабода. Удзельнікі, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, госці, палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк, вядучы, кіраўнік Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 да 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!